ตาคล้ำคลายอมประตรำจำมอมใส่ใส่ตะบอนนี่ในหน้ามุยมันละใบสมโอใส่สาบแดนก็ช่างง่ายถ้ามอมหกมอมหกมอมหกมอมหกถ้ามอมหกมอมหก ไอ้เสวยกรบมากรบมา วันนั้นมอมหกเจ๊วันนั้นมอมหกเจ๊วันนั้นมอมหกเจ๊เจ๊ๆสมทบเมย แนะลวงปดงาวแนะลวงนมกาวมอกเฮยแนะลวงก็สาดรู้เชียนก็ฉงายเลขมวยจุยติมันตายลุยลายปนนั้นละมอมหกเฮย หน่อยลังเก็บปันตักอับอาเลนโจชนำสรีพักสนามแคลมอมปะตรำจำมอมสรีน้ำปนนี่ระนาวมันละใบสับโตใส่อาร์ตไอ้นุ้งก็ช่างอารมณ์มอมมอมหก มอมหกมอมหก วิ่งมอมหกมอมจ่องมอมหมัดมอมหมัดเนาะมอมหกมอมจ่องอาเจิ้มอาเจิ้ม มอมหกมอมหก มอมไปมาสายเลยเนาะ มอมหกมอมหกก็เข้มจองชัยตามตึงรอฮอดตูนิ่งลวกยกหรือทั้งไงเอาแต่บ้านยำนุ่มใส่อ๋อไอ้ก็จง แต่หน่อยลังเก็บปันตักอับอาเลนโจชะนำสรีพักตาสนามแกลบอมเปิดรำจำมอมใส่ใส่น้ำปอนนี่ระนาวมันละใบสอบโปใส่อัดไอ้นุ่มก็ช่างอามอมหอบมอมหอบ มอมหอบมอมหอบ วิ่งมอมหอบมอมจองมอมหมัดมอมหมัดเนาะมอมหกมอมจบอาเจิ้มอาเจิ้ม มอมหกมอมหก